dwa dnia szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Po burzliwej debacie sejmowa większość odrzuciła wnioski o wotum nieufności dla Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej. Posłowie przyjęli ustawę, która wprowadza tak zwaną opłatę emisyjną. Będzie wliczana w cenę benzyny i oleju napędowego. W zachodniopomorskim w szpitalach jest już 15 młodych osób, które w ostatnich dniach zatruły się dopalaczami. Podobnie jest w Lubuskiem. Głosami Prawa i Sprawiedliwości Sejm odrzucił wnioski o odwołanie wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Za wyrażeniem wotum nieufności głosowała niemal cała opozycja. A wnioski złożyła Platforma Obywatelska, która nawiązując do ostatniego protestu osób niepełnosprawnych zarzucała członkom rządu, że zbyt mało zrobili dla tego środowiska. Zaprzeczał temu m.in. premier Mateusz Morawiecki, który w debacie przed głosowaniem wiele miejsca poświęcił polityce społecznej. Relację z Sejmu przygotował Michał Fedusio. Dwa wnioski o udzielenie wotum przygotowała Platforma Obywatelska. Tak pięknie mówicie o potrzebie dialogu. Z kim wy ten dialog chcecie robić? Osoby niepełnosprawne przyjechały tutaj do parlamentu. Pierwsza i najważniejsza rzecz dla nas dzisiaj to dyskusja o osobach niepełnosprawnych, których nie zauważacie. Argumentowała na sejmowej mównicy posłanka PO Urszula Augustyn. Zarzuty odpierała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W ramach programu 500+ zwiększenie wydatków w 2016 roku wyniosło ponad 900 milionów złotych, a 220 tysięcy dzieci niepełnosprawnych otrzymało świadczenie 500+ przy podniesionym kryterium dochodowym. Członków swojego rządu bronił również premier Mateusz Morawiecki. Zwiększyliśmy rentę socjalną, wdrożyliśmy ustawę o dodatku rehabilitacyjnym. Dalej będziemy zmieniać ten system dla dobra osób niepełnosprawnych. Wnioski o udzielenie wotum poparły kluby Nowoczesnej i PSL oraz większość ruchu Kukiz15. Razem z PiS przeciwko głosowało zaś koło Wolni i Solidarni. Michał Fedusio, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Posłowie przyjęli ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Zgodnie z nią zostanie wprowadzona tak zwana opłata emisyjna. Będzie dotyczyła i benzyny, i oleju napędowego. Opłata ma wynosić 8 groszy netto od każdego litra paliwa. PKN Orlen i Grupa Lotos zapewniają, że opłata nie przełoży się na cenę końcową. Końcowy paliw dla kierowców. Opozycja przekonuje, że to kolejny podatek. Rząd podkreśla, że pieniądze z opłaty pójdą na walkę ze smogiem. Kolejna fala zatruć dopalaczami. W zachodniopomorskim szpitalach jest już 15 bardzo młodych osób, które zażywały środki psychoaktywne. Wszystkie pochodzą z Trzebiatowa. Sprawą zajmuje się prokuratura. Są już pierwsze zarzuty. Informacje w tej sprawie zebrał Dawid Siwek. Kolejne trzy osoby, które trafiły do tutejszego szpitala, miały dokładnie takie same objawy jak pozostałe 12 osób, które zażyły dopalacze, mówił mi Łukasz Szyntor, rzecznik szpitala w Gryficach. Są to osoby, dwie w stanie bardzo ciężkim, jedna w stanie średnio ciężkim, podobnie jak pozostali pacjenci, młodzi, bardzo młodzi ludzie. Życie dwóch osób nadal jest zagrożone, trafiły one na oddział intensywnej opieki medycznej. W sumie pod opieką lekarzy jest już 15 osób. Tymczasem zatrzymany w tej sprawie 18-latek z Trzebiatowa usłyszał już zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa na wielu ludzi. Aleksandrowi N. grozi za to kara do 8 lat więzienia. Prokurator będzie wnioskował do sądu o 3-miesięczny areszt dla chłopaka. Sprzed szpitala w Gryficach Dawid Siwek, Radio Szczecin. W Lubuskiem w ostatnich dniach do szpitali trafiło 10 osób, które zatruły się dopalaczami. 28-letnia kobieta zmarła. Mieszkańcy warszawskiej kamienicy przy Skaryszewskiej 11, której reprywatyzację 2 miesiące temu uchyliła komisja weryfikacyjna, wciąż nie wiedzą, kiedy i na jakich zasadach otrzymają od miasta nowe lokale. W budynku nadal mieszka 9 osób, ale jak mówi lokatorka Maria Jędrasik, warunki są fatalne. Nowy właściciel kamienicy chciał zimą zdjąć dach. Od miesięcy trwają też uciążliwe remonty. Były to straszne huki, było to kręcenie się obcych ludzi po klatkach schodowych, wyrzucanie gruzów, mebli. No i po prostu ci ludzie, którzy przyszli tu, robili remonty, to wyrzucali przez okna te wszystkie meble, to wszystko, co tam było. To było naprawdę koszmar. Komisja weryfikacyjna wnioskowała do ratusza o nowe mieszkania dla lokatorów, ponieważ ze względu na nieodwracalne skutki prawne nieruchomość pozostała w rękach obecnego właściciela. Jednak jak tłumaczy rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk, radni muszą przyjąć odpowiednią uchwałę, bo nie wiadomo, czy mieszkańcy Skaryszewskiej mają trafić na koniec czy na początek listy oczekujących na mieszkanie. Takie rozwiązanie zaproponujemy radnym Miasta Stołecznego Warszawy, aby na lipcowej sesji Rada przyjęła taką uchwałę, która wskaże rozwiązanie właśnie, że ci mieszkańcy, którzy na mocy decyzji komisji weryfikacyjnej mają otrzymać lokal zamienny, ich wnioski będą rozpatrywane poza kolejnością. To, że uchwała może zostać przyjęta najwcześniej za miesiąc, zdaniem szefa komisji weryfikacyjnej Patryka Jakiego, dowodzi, że władze Warszawy stoją po stronie mafii reprywatyzacyjnej. Ratusz, jak miał wydać nieruchomość mafii reprywatyzacyjnej, to działał szybko, ale żeby pomóc ludziom, którzy nigdy nie mieli konfliktu z prawem, a to już będą kombinować, żeby tylko nie pomóc. Coś nieprawdopodobnego. Na warszawskiej Pradze w kolejce na lokal komunalny trzeba czekać 2 lata. Kolejne informacje w Trójce o 7.30. Sport, Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Nasze siatkarskie orły w drodze do Osaki, chociaż pewnie już dolecieli, no bo jutro pierwszy mecz w Japonii w ramach Ligi Narodów, a siatkarki walczą u nas. Wczoraj wygrały w Bydgoszczy z Niemkami 3-1 w 11 meczu w Lidze Narodów. W 4 secie Niemki rozgromione zostały do 9. Dziś nasze zawodniczki zagrają z Belgią, a mimo że Polki awansowały tylko o jedną pozycję, to zapewniły sobie awans do przyszłorocznych rozgrywek, bo jesteśmy w tym roku tak zwaną drużyną aspirującą, mówi trener Jacek Nawrocki. Przypieczętowaliśmy udział polskiej siatkówki w tej elicie w przyszłym sezonie. To jest dla nas bardzo ważne. Może dla niektórych dzisiaj oczywiste, ale przed rozpoczęciem tej edycji rozgrywek wcale to takie jasne nie było. Dziewczyny zagrały kapitalne spotkanie. Wykorzystały też chyba te słabe punkty Niemek, bardzo dobrze punktując zagrywką, no i znowu blokiem. Bardzo konsekwentnie graliśmy nawet tą przewagę, którą mieliśmy w 4 secie. Staraliśmy się utrzymać i grać najlepsze opcje. A teraz o piłce nożnej. Belgia wygrała z Egiptem 3-0 w meczu, który odbył się w Brukseli. Obie drużyny przygotowują się do Mistrzostw Świata w Rosji. Może się tak zdarzyć, że jeżeli Polacy awansują Belgowie, to w 1/8 zagramy właśnie z nimi. Chociaż trener José Mourinho twierdzi co innego, ale do jego typowań jeszcze wrócimy. Do Arłamowa jeszcze rano zajrzymy. Na razie możemy postraszyć Belgów, że mamy najlepszego piłkarza Bundesligi, bo Robert Lewandowski wygrał plebiscyt na najlepszego zawodnika sezonu w niemieckiej ekstraklasie, a tego wyboru dokonali członkowie zawodowego Związku Piłkarzy, czyli nie w kij dmuchał. Wszystko nie, w kij nie. Wszystko wskazuje na to, że prawie poznaliśmy już nowego starego mistrza ligi NBA, bo w nocy obrońcy tytułu koszykarze Golden State Warriors w Cleveland pokonali Cavaliers 110-102 i prowadzą w serii do 4 zwycięstw już 3-0. Golden State Warriors are one victory away from back-to-back titles. Koszykarze Golden State są o jedną wygraną od obrony tytułu mistrzów. Tak zakończy transmisję sprawozdawca amerykańskiej stacji ABC. Musiałby się zdarzyć cud, aby Cavaliers nawiązali jeszcze skuteczną walkę. W długoletniej historii playoffów Ligi NBA nigdy nie zdarzyło się, by któryś z zespołów z nawiązku odrobił stratę w serii 0-3, w rywalizacji do 4 zwycięstw. Bohaterem w ekipie Warriors był Kevin Durant. Uzyskał 43 oczka, ale przede wszystkim trafiał z nieprawdopodobnych pozycji za 3 punkty. Kevin Durant prowadzi Golden State do wrót dynastii. Na gorąco piszą amerykańskie media. Gracze z Kalifornii mogą zdobyć swój trzeci mistrzowski tytuł w ciągu ostatnich 4 lat. Kolejny mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w piątek ponownie w Cleveland. Z Miami, Jan Pachlowski. No i na koniec, nie wiem, apel chyba, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ponieważ Gerarda Piqué, znasz taki piłkarz Barcelony? Czy osobiście jakoś nie miałem przyjemności, ale słyszałem. I Shakirę okradziono. Ojej. Włamali się do nich do domu w Barcelonie. Co? Jak Gerard pojechał do Shakiry do Kolonii, bo ona tam koncertowała i zawinęli im całą biżuterię. Nie piszą, ale ile czyją, tego było. Pana Gerarda, czy... Nie piszą czyją ani ile, ale znając zera na koncie, to można się spodziewać, że cyrkonie to nie były. Więc jakby ktoś wiedział coś na ten temat, to myślę, że barcelońska policja by się ucieszyła. I pani Shakira też na pewno. I Gerard. I pan Gerard, oczywiście. Ty wyglądasz mi na amatora takiego porannego pływania w jeziorze ciepłym o 6 rano na przykład. Nie? Nie. Z wyrazu twarzy wnoszę, że jednak nie. Na pewno nie o 6. Dziś pogodnie, tylko na krańcach południowych będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W górach możliwe burze. Ciśnienie spada, ranek jeszcze rześki, ale w ciągu dnia już będzie coraz lepiej. Od 20 stopni w Suwałkach i Lublinie, 21 w Warszawie, Krośnie, Olsztynie i Białymstoku, 22 w Trójmieście, Kielcach i Rzeszowie, 23 w Łodzi, Krakowie i Tarnowie, 24 w Częstochowie, Toruniu i Grudziądzu, 25 w Poznaniu, Opolu i Katowicach, 26 w Pile, Kołobrzegu i we Wrocławiu, do 27 stopni w Szczecinie. No i teraz jest jeszcze jeden problem związany z piosenką o Iławie. No już konsultowaliśmy się, nie znasz żadnej. Nie.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. No to już takie ostatnie przygotowania przed piknikiem. Bo to już... Jestem przygotowany? Ja? Ja jestem, proszę pana, od zawsze. Nie wiem, czy pan jest przygotowany na pytanie pana Mariusza. Się okaże. No to sprawdźmy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan Mariusz pyta o przesyłanie, no właśnie, fal radiowych w kosmosie. Generalnie o taką komunikację między Ziemią, stacją kosmiczną, albo między statkami kosmicznymi, między sobą, albo z, no wie pan o co chodzi. Tak. No bo tak, teoretycznie, żeby przesyłać fale radiowe, czy jakiekolwiek fale, potrzebne są cząstki, które wprowadzamy w ruch. A tam co? Próżnia. Jak to zrobić? Nie, nie. Znaczy, po to, żeby mogła rozchodzić się fala mechaniczna, potrzebna jest materia, potrzebny jest jakiś ośrodek. Niekoniecznie gaz, to może być ciecz, to może być ciało stałe. Natomiast jakiś ośrodek. Natomiast po to, żeby rozchodziła się fala radiowa, czyli fala elektromagnetyczna, ośrodka nie potrzebujemy. One się potrafią rozchodzić w próżni. Zresztą najlepszym dowodem na to jest to, że widzimy, że Słońce świeci. Świeci. Świeci. Widzimy to dlatego, że światło, inny przedstawiciel dużej, dużej rodziny fal elektromagnetycznych, po prostu przez tą próżnię pomiędzy Słońcem a Ziemią przechodzi. Nie tylko na małą odległość, ale też widząc gwiazdy na przykład, czasami bardzo, bardzo odległe, one pokonują wiele, wiele, czasami milionów lat świetlnych po to, żeby... I to światło do nas dochodzi. Natomiast pan Mariusz ma rację, że w przypadku niektórych fal, nazywamy je falami mechanicznymi, potrzebny jest ośrodek. Takimi falami jest na przykład dźwięk. I to, że człowiek na pokładzie stacji kosmicznej porozumiewa się z Ziemią, mówi do jakiegoś urządzenia i po drugiej stronie, czyli na Ziemi, słyszą to, co on mówi, i to działa też oczywiście w drugą stronę, to oczywiście nie znaczy, że ten dźwięk rozchodzi się w próżni, tylko ten dźwięk w urządzeniu, które mamy nawet teraz przed naszymi ustami, zamieniany jest na impuls elektryczny. Odpowiednie inne urządzenie zamienia ten impuls elektryczny na falę elektromagnetyczną, na falę radiową. To urządzenie też znajduje się w tym budynku. Fala może się rozchodzić i w ośrodku, i w próżni. Fala radiowa. W próżni nawet lepiej. Bez strat, na dodatek dużo szybciej. Czyli w kosmosie słychać nas lepiej. W kosmosie oczywiście, że nas słychać. To znaczy fale rozchodzą się odpowiedniej długości. Niektóre długości fal się trochę odbijają od niektórych warstw atmosfery. Natomiast generalnie one się rozchodzą. I jeżeli ktoś ma odpowiednio czułe urządzenie wychwytujące te fale, tak, to jest w stanie spokojnie sobie słuchać między innymi na przykład trójki. Poranka. Kiedyś widziałem piękną grafikę Układu Słonecznego, na którym było narysowane, na których planetach co można słuchać lub oglądać. No bo my nadajemy w eter, w przestrzeń, rozsyłamy fale elektromagnetyczne, radiowe, jakieś radarowe, ale też na przykład telewizyjne od wielu, wielu lat. Fala potrzebuje trochę, one się nie poruszają z nieograniczoną prędkością, tylko jasne, z prędkością światła w próżni, z prędkością fali elektromagnetycznej w próżni. I widziałem piękną grafikę, gdzie były wyrysowane wszystkie planety Układu Słonecznego i były pokazane, gdzie teraz jest pierwszy sygnał telewizyjny, gdzie teraz jest pierwszy sygnał radiowy, gdyby oczywiście mieć odpowiednio czułe urządzenie, do którego miejsca w kosmosie teraz zaczynają dochodzić te fale, które myśmy na przykład emitowali, nie wiem, 30, 50, 80 lat temu. Naprawdę? Tak. Ciekawe, czego na Marsie słuchają teraz. No właśnie, trzeba by policzyć. No dobrze, to może kiedyś policzymy. Policzymy. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie. Czy możemy zdradzić, co pan tam będzie robił na pikniku? Proszę pana, ja sam nie wiem. Dobrze, rozumiem. Bo wie pan, o co chodzi? Sytuacja jest dynamiczna. Sytuacja jest dynamiczna, a ja tak nie do końca jestem czasami przewidywalny. No to akurat prawda. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W poniedziałek. Po prostu znam swoje słabości i tyle. Doktor Tomasz Rożak. Polecamy państwu piknik naukowy w sobotę. Klawo, jadziem. U Brąki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. i płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu baca, a Feluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Ten baczność proszę, koszyczek klawą, tamulki naprzód, panowie w tył. No ten, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana dam. Ten wielkiem tłotu ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A bronka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy policja i butko wryja i fajno jest. I jeszcze 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry. Mam na imię Mela. Mam 12 lat, jestem z Warszawy. Ja niedawno tutaj dzwoniłam. Potem w wakacje 2 tygodnie obóz, 2 tygodnie z rodzicami, 2 tygodnie dziadkami. I nagle następny rok szkolny przeleciał. No, jak to jest? O co chodzi? A no właśnie, jak to jest, droga Melu? Ja pamiętam, jak niedawno dzwoniłaś. To było rok temu przecież. Opowiadałeś, że jeszcze tylko 2 tygodnie i wakacje. No i jak to jest? A tu za chwilę praca magisterska. Leci projekt Tata. Krystian Hanke. Czas nam leci, rosną dzieci. Właśnie, właśnie. Tarnowskie Góry, gdzie urodził się profesor Miodek, a dziś ma urodziny. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Tak, Krzysztof Szubzda składał życzenie, mówił o tym. Mm-hmm. To troszkę moja trauma z dzieciństwa, ale może będzie okazja przy okazji kiedyś opowiedzieć o wykładach pana profesora Miodka. Dobrze. Natomiast do Tarnowskich Gór spróbujemy dojechać w weekend, żeby to srebro z listy UNESCO błysnęło nam wokół. Industriada to jest świetny pretekst, by przyjrzeć się przemysłowym zabytkom Śląska. Ale naszą wycieczkę w tym tygodniu po podwawelskim grodzie kończymy w parku Jordana. Na marginesie świetne miejsce tuż przy Błoniach, by odpocząć od zgiełku i turystów. Siedzimy na ławce z Piotrem, tatą 6-letniej nastki, i rozmawiamy o tym, jak to jest być ojcem, godząc dwie prace, jeszcze z pracą w Teatrze Figur Kraków, który tworzy z żoną Dagmarą i przyjaciółmi. Tworzenie sztuki jest wyzwaniem, a tworzenie sztuki, kiedy cała rodzina zajmuje się teatrem, no to jest wyzwanie podwójne, bo obok organizacji codziennej życia, odwożenie, czyli to wszystko, co każdego ojca spotyka na co dzień, tutaj nakłada się jeszcze na to, że co jakiś czas pojawia się fantastyczny projekt, w który można się zaangażować, ale trzeba wziąć jeszcze pod uwagę to, jak zaangażować w ten projekt jeszcze swoje dziecko, tak? Czyli szykując się do jakichś wyjazdów, festiwali, współprac, zastanawiamy się też nad tym, jak sprawić, żeby jeszcze Naska była z nami. Kiedy więc jawi się kolejny wyjazd, czy to Korea, czy Stany Zjednoczone, ostatnio Kolumbia. Cóż, ciekawą sztukę ofową łatwiej dziś wystawiać tam niż w Polsce, to na marginesie. No pojawia się wyzwanie. Zawsze pytamy, czy chce jechać, tak? Staramy się, żeby też miała świadomość, że to jest jej decyzja. To raz, a dwa, to zespół. Nie jeździmy sami, jeździmy w ekipie. Jest w tym trochę takiego romantyzmu trupy cyrkowej, która podróżuje razem, gdzie to nie jest tylko nasza rodzina, ale też na miejscu spotykamy inne rodziny, po prostu przyjaźnimy się z tymi zespołami, do których jeździmy. W tym jest dużo współdziałania, znowuż, kiedy to jest festiwal, kiedy jest dużo do zorganizowania, kiedy jest równocześnie produkcja. Staramy się też nie męczyć dziecka. To nie o to chodzi, żeby odkładać dziecko gdzieś na bok. Wtedy zostaje na miejscu za nią. Przyszła do nas jako opiekunka do dziecka, w tej chwili pracuje w teatrze, organizuje widownie, inne osoby w teatrze, które znają nas od dziecka, też dbają o to, żeby była zaangażowana w te prace. Wszyscy jesteśmy razem, to jest właściwie duża rodzina teatralna. A Nastka już sama dla siebie znajduje zadania podczas przygotowań spektaklu. Świetnie na przykład wchodzi w takie zajęcia jak rozstawianie scenografii teatralnej. noszenie pudełek za rodzicami po scenie, żeby wszystkie rekwizyty były w odpowiednich miejscach. Widzę, że taki wzór zaangażowania pracy przy czymś gdzieś tutaj przechodzi na dziecko, co muszę przyznać, że staje się coraz bardziej pomocne. Tak? Kiedy ostatnio przygotowywaliśmy spektakl w Nowym Meksyku, zostawiłem ją z farbą, były do pomalowania nogi od stołu, który montowaliśmy i wróciłem, było pomalowane. Nie zorientowałem się nawet, że po prostu przyniosłem to, zainstalowałem i było zrobione. Tak? A pracy jest mnóstwo. Co to za wykorzystywanie dziecka? Sama chcę, sam słyszałeś. Próby do późnych godzin nocnych, terminy jak zwykle gonią, czasu przed premierą mało. Rodzicielstwo w tym wszystkim to rzecz niełatwa, ale artyście daje też inspirację. A Piotr wydaje się być tatą idealnym dla dziecka, właściwie dla córki nawet, choćby dlatego, że na co dzień w pracy w teatrze pracuje z lalkami. Nie tylko lalkami, ale i cieniami, bo pracujemy dużo w technikach klasycznych rzeczywiście. Też część naszych spektakli jest adresowanych do najmłodszych widzów. Miałem taki etap, kiedy rzeczywiście odczuwałem pewne wypalenie zawodowe, jeżeli chodzi o pracę animatora. Takimi też zajęciami się parałem. Organizowaliśmy gry terenowe dla dzieciaków, festiwale, przeglądy artystyczne, amatorskich teatrów też. Ale to jest moment, w którym odkryłem to na nowo. To jest spojrzenie na ten świat oczami własnego dziecka. Te zajęcia sprawiają większą frajdę, kiedy też mam swoje dziecko przy sobie. A czy córka zostanie artystką? Na razie ma 6 lat i rodzice nie mają takich wymagań, niech zdecyduje sama, mówi Piotr, ale ponieważ jest animatorem o talencie cyrkowca, powoli przymierza się do tego, by nauczyć się jazdy na monocyklu. To jest ciekawe, bo dla dorosłych to jest wyzwanie, tak? My wiemy, że się nie da. A dla dzieciaków bardzo dużo tych rzeczy cyrkowych, no okej, to jest taka sama rzecz, której się trzeba nauczyć, jak jeszcze nie na dwóch kółkach, tak? Albo na rolkach. Nie? Zaczęliśmy żonglerkę w tym roku. Wielki sukces, nauczyliśmy się rozkręcać talerzyk na patyku. Uczy takiej małej motoryki, koncentracji, no i jest ta koordynacja ręka-oko. Ale to nie jest trening, staramy się, żeby teatr był zabawą, żeby cyrk był zabawą. Po prostu to jest fajna przygoda. I chyba jest, bo Nastka mówi o tacie, że jest najukochańszy na świecie. A kręciłeś kiedyś talerzykiem na oczywiście, patyku? Tak. I właśnie Piotr był pierwszą osobą, która nauczyła mnie żonglować trzema przedmiotami. Trwało to kilka sekund, ale jestem z tego dumny, bo się udało. Fajnie się kręci talerzykiem. Też. Zwłaszcza kolejnym, który trzeba potem dołożyć do kompletu. Jak już masz coś rozkręcić, to lepiej talerzyk. Dobrze. A teraz... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Przy kolacji podczas wakacji. Tosiek, jak ty, tatusiu, byłeś mały, to nie było takich wakacji z basenami. A jak mama była mała, to nie było kabanosów. Tata, i co? Była mała i głodna. Kolejne odklejki w poniedziałek. Zapraszamy serdecznie. O, pan Władysław nam podpowiada. Na Marsie też słuchają Poranka w Trójce. Tyle tylko, że opóźnienie tam docierania fal to zależnie od ułożenia planet maksymalnie 20 minut. No to na Marsie za 20 minut posłuchają sobie Briana Adamsa. A my już teraz. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Ej, a Toma, jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup 49-calowy telewizor LG tylko za 1799 zł. Lub ekspres automatyczny Siemens tylko za 3099 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Chcesz kupić nowy samochód? Pięciodrzwiowy, z klimatyzacją, radiem CD i największy w swojej klasie. I za 34 900 zł? To Panda! Teraz Fiat Panda z klimatyzacją i radiem od 34 900 zł. Sprawdź w salonach Fiata. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30 sobie minęła. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Nie będzie już ograniczeń w przyjmowaniu małych pacjentów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Po trzech dniach protestu udało się osiągnąć porozumienie w sprawie podwyżek pomiędzy pielęgniarkami a dyrekcją placówki. Pula pieniędzy nie zwiększy się, ale inny będzie podział. Podwyżki od 165 do 500 zł brutto będą przyznane w zależności od stażu pracy i specjalizacji. Po przyjeździe do Polski nowa amerykańska ambasador będzie mogła zweryfikować swoje oceny między innymi co do antysemityzmu. Mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. We wtorek przed Komisją Spraw Zagranicznych Senatu nominowana na stanowisko ambasadora w Polsce Georgette Mosbacher stwierdziła, że nowelizacja ustawy o IPN-ie wywołała falę antysemityzmu w Europie Wschodniej. Minister Szczerski mówi, że był to skrót myślowy, który nie powinien paść. Mówiła bardzo dużo ważnych słów. W tej części, kiedy mówiła tekst przygotowany wcześniej, tam było i o Trójmorzu, i o bezpieczeństwie, o sojuszu polsko-amerykańskim fundamentalnym, więc myślę, że ja bym się bardziej przywiązał uwagę do tej pierwszej części, która rzeczywiście była deklaracją taką formalną. Wiceszef polskiej dyplomacji Bartosz Cichocki po wizycie w Departamencie Stanu w Waszyngtonie powiedział, że oczekuje publicznego wyjaśnienia stanowiska strony amerykańskiej w wypowiedzi kandydatki na ambasadora. Nowy włoski rząd może przystąpić do pracy. Po Senacie Izba Deputowanych większością ponad 100 głosów udzieliła wotum zaufania gabinetowi profesora Giuseppe Contego. Przed głosowaniem premier w godzinnym wystąpieniu odpowiadał na pytania i wątpliwości dotyczące programu rządu. Odniósł się m.in. do problemu migracji. Jak dotąd próby rozwiązania tego problemu na poziomie Unii Europejskiej, chyba zgodzicie się ze mną, wszyscy zakończyły się klęską. Włoski premier oświadczył, że unijni partnerzy nie pomagają w tej sprawie Włochom i należy politykę migracyjną zmienić. Rząd antysystemowego ruchu i prawicowej ligi powstał po prawie trzech miesiącach politycznego impasu po marcowych wyborach. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Teraz już. Dzień dobry. Opłata paliwowa przegłosowana. Sejm uchwalił ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wprowadza dodatkową daninę. Według rządu pieniądze z opłaty pójdą na walkę ze smogiem. Opozycja przekonuje, że to kolejny podatek. Opłata wyniesie 80 zł od każdego 1000 litrów paliwa, który trafi na nasz rynek. W praktyce to 8 groszy od każdego litra paliwa. Koncerny Orlen i Lotos przekonują, że opłatę wezmą na siebie, nie przerzucając jej na klientów. Bezrobocie w maju spadło w stosunku do kwietnia o 0,2 punktu procentowego do poziomu 6,1%, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki Elżbieta Rafalska. Ostateczne szacunki przedstawi Główny Urząd Statystyczny. Gdyby analizy resortu pracy potwierdziły się, byłby to kolejny miesiąc z najniższą w tym stuleciu stopą bezrobocia. Nie dość, że pieniędzy z Unii będzie mniej, to jeszcze ich proporcja względem własnych środków na inwestycje ma spaść. Komisja Europejska chce zmniejszyć poziom współfinansowania projektów unijnych po 2020 roku maksymalnie do 70%. Pozostałe 30% musiałoby pochodzić z budżetu danego kraju lub kieszeni beneficjentów, m.in. samorządów i przedsiębiorców. Obecnie poziom unijnego dofinansowania sięga 85%. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami głównych indeksów. Dow Jones wzrósł o 1,4%, S&P zyskał prawie 0,9%, a technologiczny Nasdaq 0,7% na plusie. O tym, jak wyglądają sesje na Dalekim Wschodzie, specjalnie dla Trójki dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Czwartkowa sesja azjatycka upływa w bardzo dobrych nastrojach po tym, jak amerykański indeks technologiczny Nasdaq osiągnął znowu swoje kolejne historyczne szczyty, wywołując przy tym pewne obawy o to, czy rynki akcji nie poszły w USA zbyt daleko. Inwestorzy zdają się ignorować zagrożenie wojnami handlowymi tuż przed szczytem G7 w Kanadzie. Natomiast na ten moment dolar tanieje i to sprzyja złotemu. Kurs dolar-złoty jeszcze niedawno na poziomie 3,75 już zbliża się do poziomu 3,60 w ten czas.

drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich Muzyka Marian Zieliński, słowa Janusz Kondratowicz. 72 rok. Pan Paweł z Kamionki, to województwo wielkopolskie, otrzymuje dzisiejszy album. 227 trójek, w Iławie jesteśmy. Sporo dzisiaj się mówiło o temperaturze w jeziorze, że tak zimno, że tak rzeźko i tak dalej, ale woda w jeziorach, konkretnie w jezioraku, ma 24 stopnie. To jest taka temperatura, jaką mają jeziora w lipcu. Także temperatura jest bardzo wysoka i w ogóle jeziora zaczynają kwitnąć, także lepiej, żeby właśnie ta temperatura chociaż trochę opadła. Ale jest wysoka, co sprawdza nasz reporter i właśnie za chwilę zapytamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. Trójka wraca do korzeni. Bo od samego rana Tomasz Jeleński w Iławie i od samego rana po kolana w wodzie w jeziorze pluska sobie. Ale ładnie pluska. Zdecydowanie. Ciepła woda dalej? Tak, cieplusieńka. No, 24-25 stopni. Rzeczywiście, tutaj nasi słuchacze mają rację, jest bardzo, bardzo ciepła. Gorąca wręcz. Gorąca, no ale właśnie jest mały problem, że... Idzie na brzeg. Słychać, że idzie na brzeg. Że jezioro zaczyna kwitnąć. No ale nie o tym będziemy rozmawiali, bo od samego rana zwiedzasz okolice, opowiadasz o ciekawych miejscach. No i za chwilę też będzie o czymś niezwykłym i tajemniczym i wyjątkowym. Czy udało ci się może przypadkiem bursztynową komnatę odnaleźć? No przypadkiem jeszcze nie, ale dzisiaj obiecuję poszukam. Natomiast teraz mam dla Państwa historię niezwykłą, związaną z dawnym starym tartakiem. Właśnie siedzę teraz obok tego miejsca i patrzę sobie w toń jeziora, które coś być może przed nami ukrywa. I czy rzeczywiście jest tutaj zatopiony jakiś skarb? Zapytałem o to przewodnika Dariusza Paczkowskiego, który o Iławie wie wszystko. Tak, jest zatopiony skarb, przynajmniej tak wieś gminna niesie. Przyjechały tutaj też kolejne składy drewna i przywieziono tutaj duży skład drewna dębowego. To drewno dębowe pokładane w takie 15-metrowe bale. Prawdopodobnie nie zdołano już tego przetrzeć, no a nie chcieli niemieccy pracownicy tartaku, żeby to wpadło w łapy Sowietów albo Polaków, więc postanowiono je tutaj nieopodal zatopić. Jak można drewno zatopić? To przecież jest niemożliwe, no drewno pływa. Drewno pływa. Oni natomiast zrobili tak, że było ono opasane takimi wielkimi metalowymi łańcuchami. Do tych łańcuchów były prawdopodobnie przywiązane jakieś kotwy i to poszło sobie na dno jezioro Jeziorak. I teraz po tych 70 paru latach? Ponad 70 lat, tak, ponad 70 lat ono tam sobie leży. No i im starsze, tak jak wino z drewna, tak, takim jest, to ono jest teraz bardzo cenne. Może nie jak złoto, ale ma sporą wartość. Ma sporą wartość, nie potrafimy dokładnie szacować jaką, ponieważ nie wiemy dokładnie ile tego drewna było. 100, może 150 bali, więc jakaś to wartość rynkowa jest. A z tego drewna można zrobić przepiękne meble. Meble, ale również biżuterię, ponieważ ono jest niezwykle drogie, niezwykle twarde, zmienia barwę na czarną, więc meble, ale i do drobiazgów, jak szkatułki, drobiazgi dotyczące inkrustowania w meblach, tak, no, cenna rzecz. No tak, tylko do kogo ona należy? Do Skarbu Państwa? Do Urzędu Miejskiego w Iławie? Tu pan dotknął sedna sprawy. Nie wiadomo. To jak nie wiadomo, to jest może wszystkie. Pana i moje też potroszę. Bardzo bym chciał, żeby tak się stało, ale natomiast rzeczywiście nie wiadomo, czy będzie to własnością miasta, czy będzie to własnością Skarbu Państwa. Na razie niech to ono sobie tam leży, no bo cóż by przewodnik opowiadał swoim państwu, którzy przyjeżdżają na wycieczkę, albo słuchaczom Radia Trójki. Czy jest szansa, że jak drewno jeszcze poleży trochę, to nabierze wartości i będzie cenniejsze, a na razie można popatrzeć na piękną toń miejscowego jeziora. Tak, niech ono sobie tam jeszcze leży jak najdłużej. Taki 70-paroletni dąb to dla rzemieślników i stolarzy jest jak złoto. No, w tym przypadku raczej czarne złoto. A z ciekawostek jeszcze po tym jeziorze kursuje statek śmieciarka, który zbiera różne odpady z kei od żeglarzy i z wyspy, z Wielkiej Żuławy. I dlatego zapewnie jeziorak należy do naszych najczystszych jezior. I to jest bardzo dobra koncepcja rzeczywiście, żeby to, a najlepiej, jakby każdy swoje śmieci zabierał oczywiście, zwłaszcza nad jeziorem. Tomek Jeleński, bardzo dziękujemy Tomku. Połączymy się za godzinę, jeszcze chwilę porozmawiamy o Iławie. Na razie mówimy do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. Za 13 minut 8 dzwoniła już Mela, no to jeszcze... Nazywam się Jula, mam 12 lat i jestem z Warszawy i bardzo prosiłabym, żeby dla wszystkich uczniów na te dwa dni ostatnie do piątku, kiedy jest wystawienie ocen, żeby jakąś taką energetyczną piosenkę, tak jak kawa, tylko że jeszcze nie mogę pić kawy, tak jak kawa, żeby dało takiego kopa i żebyśmy jakoś dociągnęli do tego weekendu. To już piątek, wystawienie ocen? Chyba jeszcze nie wszędzie. No ale oczywiście, bardzo proszę, kawa muzyczna dla Julii nie tylko. Gregory Porter, bardzo energetycznie. This is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. But at the end of the tunnel, there's a light. Pistons will be humming, we'll have a second coming. We see the light at the end of the tunnel. Just pick up. Gregory Porter. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Dla wielu to będzie miła informacja, bo miesiąc temu informowaliśmy, że zespół Suede wyda 21 września nową płytę, ale dopiero teraz możemy tę wiadomość okrasić powiązanym z nią nowym nagraniem. Płyta będzie nosiła tytuł The Blue Hour i będzie uzupełnieniem trylogii, na którą składają się także dwa poprzednie albumy Bloodsport i Night Thoughts, nagrane przez Brett Andersona i spółkę po dekadzie ciszy. A ta muzyczna okrasa to piosenka Invisibles. The Invisibles. The world waits for you and the dawn breaks for you and the media will watch and she will change her mind. I try to win for you and I shed my skin for you and I loved you like my own. I've fed you like a child. Jak z filmu jakiegoś. Prawda? To grupa Suede. A ja dodam od razu, że zespół ogłosił też kilka koncertów w związku z premierą płyty. Jeśli nas pamięć nie zawodzi, to nigdy w Polsce nie wystąpili. No, na pewno nie za czasów swoich triumfów w latach 90. i raczej nie we współczesnej epoce. Nic pod tym względem się niestety nie zmieni. Fanów z Polski przekierowujemy zatem na otwierającą trasę. Właściwie otwierający trasę, koncert w Berlinie. 29 września w Columbia Halle w stolicy Niemiec Suede zagra. Tak brzmi nowe nagranie, The Invisibles. Jeśli ktoś spodziewa się, że ono się jakoś rozwinie w szybsze tempo, to od razu tonujemy emocje. No tak to sobie wszystko płynie. Filmowo, jak redaktor powiedział. W jeziorze. A nawet jezioraku. Nawet. Ale to jest taki Suede, który chyba lubimy. Jeśli o wodzie mowa, to trochę wody już upłynęło w Wiśle, odkąd informowaliśmy o planach zespołu Bell & Sebastian, który chce zaprosić swoich fanów w rejs po Morzu Śródziemnym. The Boat Weekender. W jego ramach można dać się przetransportować między 8 a 12 sierpnia przyszłego roku między katalońską Barceloną a położonym na Sardynii Cagliari w te i nazad. Rejs w luksusowych warunkach niestety będzie uprzykrzać muzyka na żywo. Zamiast podziwiania gwiazd i zasypiania w rytm kołyszących fal, trzeba będzie zmierzyć się z licznymi koncertami, których sprawców jeszcze nie ogłoszono, ale można domniemywać, że nie zabraknie wśród nich samych Bell & Sebastian. Lying on my bed, I was reading French, but the light too bright for my senses. No i za tę przyjemność trzeba będzie oczywiście zapłacić, co najmniej w przeliczeniu 2500 zł za miejsce w kajucie czteroosobowej. No albo jeśli ktoś ma grubszy portfel, 34 tysiące złotych za jednoosobowy apartament. Niestety nie ma informacji, czy gdyby coś odpukać oczywiście, szalupa też będzie jednoosobowa. W takich warunkach komfortowo zapewne będzie można kontemplować nad zadanym w tytule najnowszej płyty zespołu pytaniem, jak rozwiązać nasze ludzkie problemy. A place where they checked my body, my soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she put out a lung. She touched me when I. When I was in hell, someone sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. Intellect and ambition, they fell away and they locked me up for my own good. But I didn't mind, 'cause the silence was kind. It spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn and the quiet hum of a business. Ma ta piosenka coś z Szanty chyba, co? Tak, tak, na pewno. Refren. I linię melodyczną taką szantową, ewidentnie wybitnie. No dobrze, to my w takim razie stopniujemy napięcie i teraz zapukamy. Kto tam? A to pewien znany człowiek, który napisał książkę o jeszcze bardziej znanym człowieku, lżejszym od fotografii. Nic więcej na razie nie powiemy, ale powiemy, wszystko że... Wszystko już powiedziałeś przecież. No nie wiem, może jeszcze ktoś się zaskoczy, albo da się zaskoczyć. Proszę być z nami za godzinę w polskiej edycji muzycznego rozkładu jazdy, bo będziemy mieli dla Państwa niespodzianki. A od dziś w księgarniach, już można w wszystkich księgarniach wypatrywać tego dzieła, to tak można powiedzieć, bo to... Pokaźnych rozmiarów dzieło. Tak, pięknie wydane. Dobrze. Ale więcej będzie okazja powiedzieć o tym za godzinę. A my jeszcze na koniec łupniemy, jak wygląda życie po 30. Wkrótce przekona się o tym Sub Pop, legendarna wytwórnia mająca ponad 1200 wydawnictw w swoim katalogu. 10 i 11 sierpnia wyprawia swoje urodziny. Na czterech scenach wystąpią zespoły związane z Sub Pop, Beach House, Wolf Parade, The Afghan Weeks, czy słuchany właśnie Mad Honey. Jak na urodziny przystało, wstęp na niemal wszystkie wydarzenia jest bezpłatny i dostępny dla każdego. Miejsce to rodzinne, oczywiście Seattle. W zasadzie bez skrupułów można wskazać palcem Sub Pop jako instytucję odpowiedzialną za całe zamieszanie z grunge'em. No i tu nagrywały Nirvana, Soundgarden, wspomniani właśnie Mad Honey, którzy brzmią jak pierwsza płyta Nirvana. I chyba brzmią tak dalej. Dziś dla Sub Popu nagrywa m.in. Father John Misty. Ten jednak w czasie urodzin Sub Popu koncertuje gdzie indziej. W Warszawie wystąpił w miniony wtorek. Mad Honey wystąpili 5 lat temu. Ale wystąpią w Warszawie, w zasadzie w klubie Warsaw na Brooklynie w październiku. Potem przyjadą do Europy. Najbliżej Polski zagrają w Berlinie 13 listopada. No to jeszcze przez chwilę. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Ej, Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup 55-calowy telewizor Samsung tylko za 2899 zł. Lub laptop Asus tylko za 1999 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Zawsze kibicuję naszym. Najkibic. Tu bije polskie serce. Mistrz główkowania. A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Kafepunkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Opel uczy niemieckiego. Zuverlässigkeit und deutsche Technologie. Czyli niezawodność i niemiecka technologia. Dokładnie to posiada Opel Astra. Teraz za jedyne 53 900 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy.